بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم من ناني وزو ذو القعدة مواكب الفموجة من 39 كدرس يا رسالة مقاصد الحج للشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. رفكية المقصد 14 قصديو يكون من أنه تحقيق الوسطية. تحقيق الوسطية، الوسطية نكوى كاتي نكاتي كوى كاتي كمسمام ووديليف، لا إفراط ولا تفريط، سيكو توبا مباكا ولا كبنغوزا وكاونا وسسواف. قال حفظه الله: من مقاصد الحج تحقيق الوسطية التي هي زينة هذا الدين وجمال الشريعة. ميونغوني ممكسوديو نمالينغو يا حج نيكو حكيكي وكاتي نكاتي أمباو نديو قامبو لهي ديني نوزوري وهي شريعة. فدين الله سبحانه وتعالى دين وسط ليس فيه غلو ولا جفاء وليس فيه إفراط ولا تفريط. ديني يا الله سبحانه وتعالى نيواديليف كاتنا كاتي همونا رانياكي كتوبا مباكا ولا همونا رانياكي كوانا وسسواف كسيو كتوبا مباكا الإفراط ولا سيو كوانا وبنغوف مباكا وكوانا وسسواف التفريط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي شهودا عدولا. إبويبو تميوجع ليانيني كواني أمة وادليف وسطا وشهيد وادليف لا غلو ولا جفا. أمه هون غلو كتب مباكا ولا هون وسسواف الجفاء ولا إفراط ولا تفريط. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. نمامو يليو بور زيدي نيالي أكاتي نكاتي أكون كتوبا مباكا ولا وسسواف. والمراد بقوله سبحانه أمة وسطا أي شهودا عدولا مشاهيد أمباو نوادليف لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء. هو ميلنا كيواجا جيه حق وكيندا كتك كتوبا مباكا ولا هو ميل كتوكا جيه حق وكيندا كتك وسسواف. بل يتوسطون ويعتدلون هو كاتنا كاتي كتك جيه أمبايو هايباندي كبيتا مباكا ولا هيشوكي كون سسواف. والحج مليء بالمواقف العظيمة والعبر الجليلة التي ترشد إلى أهمية التوسط وتدل على أهمية الاعتدال. وكي تزام إبادة حج وتكوت لنياك كنا مواقف عظيم نكنا مزنغتي ومتكوف أمبايو yaongoza katika umuhimu wa kuwa kati na kati, ya kuongoza katika umuhimu wa kuwa katika hali ya uadilifu. Wa min ahammi hadhihi almawaqif fi hadha albab alazim, katika mawaqif muhimu sana katika huu mlango adhim. An-nadharu fi hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam سنته في رمي الجمار على ضوء ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. Tizama muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna yake katika kutupa vijiwe katika vile vikuta jamarat. Ukitizama katika mwanga, mwangaza wa kile kilichothubutu toka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. ثم النظر بعد ذلك إلى أحوال الناس مع سنته. كيشا أتزام حال زواته وكيبيما نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. فإن حالهم في ذلك بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط إلا من وفقهم الله وأكرمهم بلزوم سنته ومتابعة هديه waktifai atharihi sallallahu alayhi wa sallam. Utapata kuwa wengi katika watu ima wamepita mipaka, ima wamekuwa na ususuavu baina ya ifrat na tafrit, isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha na kumkirimu kulazimiana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kufuata muongozo aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, akafuata nyayo za Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu peke yake ndiye atabaki kati na kati. Ama yote mwenye kukhalifu, ima atatupa mipaka ama atakuwa na ususuafu, moja katika ya mawili. Rawal Bihaqi fi sunan an ibn Abbas qala haddathani al-Fadl ibn Abbas qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر. الفضل بن عباس سمع نتوم صلى الله عليه وسلم علي نيمبيا كتك صبوي يسيكو ينحر يعني تريكوم أمبابو ليسيكو يقوانزا نتوم صلى الله عليه وسلم تكون كتوبة بيجي وكتك جمرة العقبة الكبرى peki yake. Kamwambia hat fal qutli hasan, mulete niokote vijiwe ambavyo atavitumia kutupa jamarat. Qala falaqattu lahu hasayat mithla hasal khaffi fawadatuhunna fi yadihi, nikamokotea vijiwe kiasi cha vijiwe vinavyotumika katika khadhf. Khadhf ni kuweka kidole kimoja na kingine, lile jiwe likawa laweza kutupika namna hii. Lile jiwe likawa laweza kutupika kwa vidole viwili. Bi maana lile jiwe litakuwa ni dogo, si kubwa sana. Kiasi cha tembe ya maharagwe hivi, kiweteeleweka. Kiasi. Ama koko ya tende ile, kiasi kile. Ndogo. فقال Mtume sallam alipovipokea vile vijiwe akasema bi amthali haula, kwa mfano wa vijiwe hivi. Bi amthali haula, karejelea tena, kwa mfano wa vijiwe hivi, yani mtupe na mfano wa vijiwe hivi. Wa iyyakum wal ghulu, na nawaonya kutokamana na kutupa mipaka, kuwa na ghulu. Kenda uko kuta tofali ukaanza kutupa hapa. Tofali la ujenzi lile. Allahu akbar. Allah yakharib baitak. Ana shetani. Tupa jiwe kubwa ile. Mwingine mavuli, tupa. Kinachopatikana tu. Kofia, tupa tu wewe. Kiatu, tupa. Wako watu wafanya hivyo. Wako watu tupa mavuli, utupa viatu, wengine utupa jiwe. Si hasa, hajar. Beba jiwe akikosea pale mwanzo, chunga sana. Kuna kutupa vijiwe pale, chunga sana ili kwenda angalia angalia. Ana jamaa za rusha jiwe hilo likakosa pale ndani likakupiga la kichwa, watu wapasuana vichwa. E baba, kile kidogo hata kikimpiga mtu akimuumizi. So beba jiwe kubwa umpige nalo mwanzako la kichwa kule nyuma. Ah, bahati mbaya. Kwa nini ndio kile kikuta? Ama wengine wasema ni shetani, ama mimi ndio ni shetani. Kampiga na jiwe. Sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Ghulu, kutupa mipaka. na watu wakafanya mambo hayo. Mtume sana wasafa wa iyyakum walghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum alghulu fi ddin, kiliwaangamiza waliokuwa kabla yenu kutupa mipaka katika dini, kiliwaangamiza waliokuwa kabla yenu. Leo ukazungumza hili tusalala pia vijiwe jamaa, ni watu wa sunna mkuwata kitu nyinyi hasa watu kwetu, pia vijiwe jamaa. Haya maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si maneno yangu wala yako. Sasa ikiwa kwenye vijiwe mmekatazwa ghulu, huko kwingine? Yakulu Sheikh Abdul Razak, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadith bi amthali haula ay al hasayat التي التقطت له بحجمها المحدد في الحديث وهو حجم حصى الخذف. Mtume sallam aonyesha kwa mfano wa hivi vijiwe vile alivyookotewa ambavyo vimewekwa kipimo chake na hii hadithi, hasa al-khadh kama nilivyotaja, kama mfano wa tembe ya maharagwe. Falafdhu la yatanawalu al-hajm as-saghir alladhi la yusamma hasatan. Hii lafdhi hapa haikusudii kile kijiwe kidogo ambacho hakiingii katika hasa al-khadh, itakuwa sasa karibia kwenye mchanga. Kama la yatanawalu al-hajm al-kabir alladhi yusamma hajaran, kama vile pia haiingii katika kiwango kikubwa ama saizi kubwa ambayo yaitwa nini, hajar, jiwe. Falmashru'u huwa at-tawassut, sunna ni kuwa kuwa na nini, na ukati na kati. Wa ma'a wuduhi hadha al-amr wa shiddati bayanihi fa innaka idha qaranta dhalika bihali ba'd al-muslimin mimman jahilu sunnata an-nabi sallam تجد منهم أمرا حجبا في هذا الباب بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط وزيادة وتقصير. Pamoja na kuwa hili jambo amelieleza wazi sana Mtume sallam mpaka kuonyesha na mfano, ukipima hali hiyo na hali ya baadhi ya Waislamu katika wale ambao hawafahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, utapata mambo ya ajabu sana, mambo ya ajabu sana katika mlango huu. Ima mtu yuko katika ghulu ka ghulu wal khawarij, ima mtu yuko kwenye nini, jafaa, kwenye ususuwafu, mutasahil jiddan, ifrat au tafrit, ziada au taksir, wengine wako katika kuzidisha, wengine katika kupunguza. والحق قوام بين ذلك, حق إكو كاتي نكاتي. فلا يقصر المسلم عن سنته صلى الله عليه وسلم شأن أهل التفريط والجفاء. مسلم متوى سنة هبونغوزي كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم مبقى كفكيك وكتك حالي والي وسسواف. ولا يزيد عليها شأن أهل الإفراط والغلو, wala hazidishi akaingia katika wale ambao wamepita mipaka na kufanya ghulu. Wa inna ma yakunu adlan wasatan, awe kati na kati katika hali ya uadilifu kabisa. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam wa iyyakum wal ghulu aamun fi jami'i anwa'il ghulu fi al-i'tiqadati wal a'mal. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema na waonya na kuwatahadharisha kutokana na ghulu, kupita mipaka, hii lafzi imeenea aina zote za ghulu katika itikadi, katika matendo anayofanya Muislamu. Idhil ibratu bi'umumi lafzi la bikhususi sabab, kinachozingatiwa ni kuenea kwa ile lafzi wala sio sababu ya kutamkwa yale maneno. فالمسلم منهي عن الغلو في كل احواله, مسلم امكتازوا kutokana na ghulu, kupita mipaka katika hali zake zote. ممنوع منه في كل شؤونه, امكتازوا katika mambo yake yote kupita mipaka. مأمور باقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته في الأحوال كلها, aamrishwa kufuata athar za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na afuate sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali zake zote. وهذه الصورة التي تتضح لنا في هذا المقام بهذا المثال الجلي توضح لنا وسطية الدين في الأمور كلها. نهي بيشابا على إتاج متوم صلى الله عليه وسلم فكون يشف لرجيب يتوكي أوازي كتك سيم كما هي نهم فانو أمبوك أوازي وتوكي أوازي ule ukati na kati katika mambo yetu yote ya dini. Fa dinullahi subhanahu wa ta'ala wasatun baina al-ghuluwi wal-jafa wal-ifrat wat-tafriyat. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iko kati na kati, baina ya kutupa mipaka na baina ya ususuavu. Fa yakhruju al-muslimu min hajjihi bi fa'idatin 'azimatin wa maqsadin jalilin yatarabba alayhi fil hajj bi an takuna a'maluhu da'iman wasatan la ghuluwa fiha wala jafa. Kwa muslimu atoka na faida katika haji yake, faida kubwa sana na malengo matukufu ambayo aleleka nayo katika haji yake, kwa mambo yake yote amali zake zote daima ziwe ni kati na kati, hakuna ghulu wala hakuna ususuafu, hakuna kupita mipaka wala ususuafu. Walwasatiyatu innama takunu bimuwafakati sunna, na ukati na kati upo katika kuwafikiana na sunna. Na hili hii ni kaidi muhimu sana. So kuna baadhi ya watu wakiamrishwa mambo ya kisheria, utaona wanyosha vidole watu wa sunna na kusema hawa mutashaddiduna, wapita mipaka. Kwa mfano akiambiwa ni haramu kunywa ndevu, ah jamaa, pia ndevu bwana, wacha ghulu bwana. Ghulu ni kule wewe kwenda kulipa pesa ukakwangurwe ngozi yako mpaka umekuwa mweusi, ule uso watisha. Ni mshamuona mtu anenywa ndevu akiwa mzee, mwajue kwa vipi, kisha avae kilemba akiti kama kinyanya, ama hamjamuona? Chunguza mtu mzima mzee kisha nywa ndevu zote, huwezi kutofautisha huyu nyanya ama mbabu, kweli? Sasa hii ndio ghulu sasa na jafaa, apita mipaka akazikwangura zile ndevu zote. Huu ni mfano mzuri sana na utoa, sababu hapa ndio mfano wa wale wanasema hawana ghulu bwana, ambia watu waeke ndevu bwana. Ghulu ile si ghulu, ile ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni ya wajibu. Na wengine masufi wakafanya istizaa, hawana sunna nyingine wao, sunna yao kubwa ni kuvaa vinguo vifupi vifupi na kuweka ndevu, kisha huyu huyu amuone yuko kwenye ile jeshi la wokovu, ha asema ampenda Mtume kwenye zefe, na ukimwangalia hakufanana hata na karibu katika sura yake na namna alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kamaona akwangura kila siku yeye muasi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kioo. Mtume sallallahu alaihi wasallam a'fu liha, ya gwaruza tu, agwaruza tu kila siku, mpaka sura zake ukizitizama kama ni wale watu kutumia mashini wayafanya black layer, yafanya kwenye ngozi yake hapa juu weusi, upiga weusi hivi. Ukamwona mtu yuatisha kweli kweli. Wewe ajitaka kijana mpaka lini? Ajitaka yeye ni mtoto mdogo kufanya hivyo. Na wengine ufikia katika uovu mkubwa zaidi wakasema nini? Ni uchafu. Sema huu uchafu bwana kuweka ndevu. Wewe hujakuwa msafi la umma lak. Hujakuwa msafi kama mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu khalqillah. Wacha wewe ukifunga mdomo dakika tano wanuka kweli kweli. Good morning, mdomo anuka kweli kweli, jifanye umekuwa mzungu kutoka sijui wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa msafi kuliko chochote, kuliko vile unavyofikiria wewe. Na alikuwa ni kathul lihya, alikuwa na ndevu nyingi, mpaka kiasi cha sahaba kusema niliangalia mwezi Lailatul Badr na sura ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikataka kusema leo Anas bin Malik asema nani ni mzuri zaidi, ni mwezi ama sura ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال فنظرت إلى القمر ثم إلى النبي وهو يأتي ثم إلى القمر ثم إلى النبي ثم إلى القمر ثم إلى النبي فرأيته أحسن وجها من القمر عليه الصلاة والسلام usowake ulikuwa mzuri kuliko mwezi ukikamilika. Waje kutuambia na jisura lako kama tumbiri sijui amekwanguro kwanguro huku, kisha ndo waje kusema kuwa ni uchafu. Ya akhi la tastahzi bi sunnati an-nabi sallam. Wala mtu asiseme kwa, lakini wafanyia watu istiza, huyu anafanya istiza na sunna mtu sallam hamumuoni. Hii mimi nikumbusha hali moja. Ukija ukimuona mtu ametupa ngumi ampige mwenzake, usiruke tu yao muone ya mwenzako, kumbe kabla ujaja alipigwa makonde huyo. Alipigwa makonde basi na yeye aka ah, na mimi pia nalipiza, wacha nrushe moja. Sasa wewe usione moja ukasahau 20 zile. Njoo uliza. Wale mnaonyoa ndevu. Na huu ni mfano na usitize. Sasa huu hapa ndio wapashika sana wao. Masufi sufi pia wengi wameshikilia hapa. Kisha wadai kuwa mpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na wafanye istihza na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Usitembee na kidevu chako kama glopu ya zamani ile. Kana ukiangalia ni kama glopu ile imegeuka hivi. Ndio yatembea mtu mzima, mwanamume mzima wewe. Mwanamume mzima usifanye hivi. Hii sasa ni nini? Ni jafaa kwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha hivi, yeye afanye vile. Lakini leo watu wafasiri wanaoamrisha watu kuweka ndevu kwa na nini? Wana ghuluu. Na si kweli. Hii dhabit muhimu kuwa alwasatiyya inma takunu bimuwafaqati sunna. Ukati na kati upatikana kwa mtu kuafikiana nini? Na sunna. Falyahdhar ashadd alhadhar min tajawuz as-sunnati sawa'un bighuluwin aw jafa. Mtu atahadhari sana kutokamana na kuikhalifu sunna, iwe ni kutupa mipaka ama kufanya ususu wafu. Wa shaitanu harisun tamama alhirsi ala abdillahi almu'min liyasrifahu anil jaddati waliyubidahu an siratillahi almustaqim imma ila ghuluwin au ila jafa. Shaitana nabidi sana amuondoe mja wa Allah mu'min katika moja wa njia hizi mbili. Akimwona ana nashat katika ibada, ajaribu kumpeleka kwenye nini? Kwenye ghuluu, kama walivyoingia katika mtego huo nani? Khawarij. Na akimwona ana tasahul kupita mipaka, huyu ampeleka katika upande wa nini? Wa jafaa, kule anakotaka kwenda. Na hajali njia gani atakayompata mu'min, ima ampeleke kule ama huko, lakini hataki kumwacha katikati. ولا يبالي باي الامرين ظافرا كما قال بعض السلف. حجالي يي ني katika jambo lipi katika mawili atampata na kumnasa yule muislamu mu'min, kama alivyosema baadhi wa salaf, ma amara Allahu ta'ala bi amrin illa walishaitani fi nazghatan. Allah hajaamrisha amri yoyote isipokuwa shaitani ana uchochezi mara mbili, ana njia mbili za kumchochea, imma ila tafriqin wa taqsir, imma amvutie katika ususuwavu na kupungua chini ya ule wajib, wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin, na imma kuingia katika kupita mipaka, kuingia katika ghulu. Wala yubali bi ayyihima dhafira, na hajali yeye atampata wapi katika hizi mbili, ikiwa ni huku sawa, ikiwa ni huku chini sawa, lakini hataki kumwacha katika ile amri, abakie pale pale. Wa huwa qa'idun للمسلم بأطرقه لا يفتر ولا يمل من الكيد له والتربص به واستفراغ كامل الوسع لإضلاله وصرفه عن الصراط المستقيم والهدي المستبين. الشيطان أممكتي مسلم كتكنجي ذاك زوتي هاتشوكي هاتشوكي كم فنيا بتيمي أمغجيا نموتيا كتككلا نجيا وقدري يذيل أنا ذيويزا ili kumpoteza na kumuondoa katika ile njia iliyonyooka na uongofu ulio wazi. Innal i'tidala fil umuri kulliha wat tawassufa fiha wal bu'da 'anil ghuluwi wal jafa huwa al manhajul qawim was siratul mustaqim alladhi yanbaghi an yaslukahu jami'ul mu'minin kama amarahum Allahu bidhalika fi kitabihi. Kule kuwa kati na kati katika mambo yote, atawassut, kuwa muadilifu na kujiweka mbali na kutupa mipaka na ususuavu, ndiyo manhaj iliyo sawa, ndiyo njia iliyo nyooka ambayo atakikana mu'min aifuate, kama alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Wa kama amarahum bidhalika rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, na kama alivyomwaamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Fatawassutu haqqan wal i'tidalu huwa al-akhdhu bil hadd alladhi haddahu Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi bihaythu la yudkhilu fihi ma laysa minhu wa la yukhrij minhu ma huwa dakhilun fihi. Ukati na kati wa haqqi, wakati na kati kwa haki ni pale mtu ambapo atajifunga na mipaka aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kwa namna ya kuwa haingizi ndani yake kile ambacho wakipo, kama wanavyofanya ahlul bid'ah, kama wanavyofanya makhurafi na sufia, wanavyoongeza mambo katika dini ambayo hayapo, kisha akiambiwa kuna ubaya gani, sisi hatuzuii bwana, ambaye ataka ongeza tu, kuna neno. Yani siyo dini yao itakamilika lini, lakini dini aliyokuja na Mtume صلى الله عليه وسلم tayari ilikamilika aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dini ilikamilika huko. Ama yao ya hata mtu akiongeza tumkatazi sisi, kama wanavyosema khurafiyun, hii si sawa, wala sio tawassut, bali ni ghulu, kuongeza mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyamrisha, wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam hakuyamrisha. Kwa hivyo usiongeze kile ambacho hakipo, wala usitoe kile ambacho kipo. Na hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah waongeza yale hayapo na watoa yale ambayo yapo. Mfano, baada ya swala anapotoa salamu imam, ahlul bid'ah waingia katika zile kelele sasa. Najua watasema haitadhkar kelele, hazikiwa ziambatani na sheria za wanikelele, kwa sababu haziambatani na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, rejeshwa mwenyewe, wala ukuanza wewe. Walianza huko nyuma watu wa bid'a wengi, na masahaba waliwakataza kutokana na bid'a walizozua, wapiga lefujo kwa pamoja, wakawacha sunna ambazo mtume wa sallama alikuwa akizifanya na masahaba wake baada ya swala. Tizama hapa, wakachomeka mambo katika dini ambayo hayapo, wakayaondoa katika dini yale ambayo yapo. Kwa hiyo hawa wakakusanya baina ya mawili, al-ghuluu wal-jafa, wakafanya ghuluu kwa kuongeza mambo ambayo hayapo, na wakafanya jafa, ususuavu, kwa kuyawacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wa sallama ameamrisha. Na huu ni mfano. Fabihadha mtadaha Allahu almu'minin, Allah amewasifu waumini kuwa kati na kati. Fadinu Allahi wasatun baina alghali fihi waljafi anhu, dini ya Allah iko kati na kati, baina yule anayepita mipaka na yule anayefanya ususuavu. Wa khiyaru nnasi humu alwasat alladhina irtafa'u an taqsiri almufarritin wa lam yalhaqu bighuluwi almu'tadin, na wabora katika watu ni wale wakati na kati ambao walijiondoa kutokamana na upungufu wa wale wasusuavu, na hawakufuata nyayo za wale waliopita mipaka na kufanya uadui. Bal lazimu hadi ya sayyidil mursalin wa khirati rabbil alamin wa qudwati nnas ajma'in Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, bali walilazimiana na uongofu wa mbora wa viumbe, mbora katika viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, kiigizo cha watu wote, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huu ndiye aliyekaa kati na kati, akawacha ghulu, akawacha jafa, akaambatana na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo katika mafunzo tunayopata katika haji, tahqiqul wasatiyya, kuhakiki jambo la kuwa kati na kati, kutotupa mipaka wala kutokuwa na upungufu. Biidhnillahi ta'ala, kesho insha Allah akitupa uhai na uzima, tutamalizia hii risala insha Allah Taala kile kidogo kilichobakia insha Allah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fiik.